pulang karabo ka fun yin ko karabo de de ge bado ala le de ne wa ma bele de karamodo he ke se di e ka mo de karada male jati ka ko bi dunya mi an barati ni arka yi duga mi so man be ka bi e kiriki ta ka ki ta karanga ati baraga o yin ni ke se ata to dum duga na e ta karanga ka ta le bona ka ta karanga ka ta le bona e te fu e kara karamo ye na lonu o ka o me baraga we ta ti da e ko ba Eva amwalidene wa mawulidio Yohutia Amwalidene wa mawulidio Kini hili ya budu kwa kama otu uma Na Eka meshehu befede ya keka kushuwa fe Akadila inyamsi ya yele matele He kuba Kana fanyi mbara yetu ku Allah akbar Ani ya mbara yele wote ndiye kufu ama Jati E ya mbara yele Na Kana dambari yaka ndes sire kara moya Ya sili bi yomu Awalidane wa mawulide Rahimallahu aligafuru suyuhana Bajili Rahimallahu Aligafuru suyuhana Anche Watara Aligafuru suyuhana Aligafuru suyuhana Kuna kuna sini mgomana No Anga mbama nukuduzi kana kumashari yalo Jati Rahimallahu alama hinana Aligafuru suyuhana Yasuji Aligafuru rahim Jati Aligafuru suyuhana Aligafuru suyuhana Ya Rabbi kadu wakabati Biba bika ozibadu Ohokabadu Biba bika ozibadu Minga tabalila wadabarima Satilibuna minga Tabalula wadagarima Ozibadu Kabatyo Eba bika ozibadu Minga Tabalula wadagarima Minga Tabalula wadagarima Ya Rabbi Ya Nkuruba Allahuma Tokonyumanyi mati Allah Kadu wakabati onzi batu Ya mabali lora Biba bika onzi batu Eina bona gadara Biba bika onzi batu Allah bakarbo gani nana Biba bika onzi batu Zanzansi kibaru nana Biba bika onzi batu Budongaru bara beba beka osibato siwiti sina beba beka osibato lailatu isiraina beba beka osibato lailatu limiragina beba beka osibato lailatuna adbenin ngarabinga abela labainza Tabalula wadagaruma Ambehina leyi Nao Tabalula wadagaruma Andagaruma koche ye Tabalula wadagaruma Ambehina leyi Tabalula wadagaruma Allahina ngamuche la Tabalula wadagaruma Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tabalula wadagaruma. Biba bika amudume batika mojenebo. Biba bika amude. Eba lika mojenebo. Kasuri hatu ayaja. Yasya luka ale ambuwa. Amude. Biba bika mojenebo. Allahu Akbar. Amude. Ema dika mojenebu Jaja luka ale ambuwa Jaja luka ale ambuwa Biba bika amudu Allah jonjele tolo niye ebo nagadara Biba bika mojenebu Chi Allah ima sanche akarambo deni Allah imundu lelo niye ebo nagadara ta Eba bika mojenebo Asaka. Amba de jama balelon be elala hinagonda dara dara. Me ba bika mojenebo. Allah ya ndonu waru. Me ba bika mojenebo. Kasiru li hata ya. An hata ujuru muru ya siya. Ya. Andoru nana. Ya siya luka ale ambuwa. Na. Ya kutuwe jonje ma. Ya. Yaja lokale ambwa Allah ya bale darla Yaja lokale ambwa Nakupanga mama sama Ya bale lokale ambwa Allah amin Yaja lokale ambwa Namudere mojewa Ya luka ale ambo Ya luka ale ambo Ya luka ale ambo Ya luka ale ambo Ya luka ale ambo Ya luka ale ambo Ya luka ale ambo Ya luka ale ambo Ya luka ale ambo Ya luka ale Inaga ambu, rebole ambu abangwana. Allahumma inaga ambu, rebole ambu abangwana. Inaga ambu, rebole ambu abangwana. Angamolara kini boruboruka. Rebole ambu abangwana. Lara Gimuru Buruka, Abangwana, Samoje Borajamaba, Konona, Abangwana, Angamoya, Po, now, Bilibili Badrudin, Jati, Yamsi Aluri Arakaye, now, Siraji Saliki Ora, Tolly Awilia Kara Mantu, Laton Karo, Tolly Awilia. Karamatu latun karu karamatu latun karu layo karamatu latun karu ani je karamo karamatu latun karu akbar karamatu min ti bi sawa mi anwa ya ke duwa o kan bo le lata o ile awole ya ya karamatu latun karu Lili awili ya ye Kara matu Karamatu latun karu Moya mati anakari wa Karamatu latun karu Sumadu anwele kodu wa ubari fe Nabu aho muasiru Wele kodu wa ubari ye Nabu aho muasiru Arinyana ma korono duwa utoye nobo Nabu aho muasiru Arsani ngo duwa utoye nobo Kiyama naka seye lombo Nafu aho mwasiru Okoso aleche banko diyazi gada wali wali hamudu fiyazi Watata ho Ambiya ula Yazi wa yasi judu tata li anrese mositami Kisa wa sali tu anta wasi tu ayipali Ya Rabbi ya Rabbi yo Ya maula ya wa ya mali Itifu anla ina Agis, on va être comme du Yawa, du Majiha, ou à vous, du Yahika, Benana, vous, et vous, et vous, et vous, et vous, et vous, et Wasikina haula kalifaya laka usaraho wanajina Miga wasuli hawili wanikami Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Maula Ya Waya Malia Alayna Ya Kolele Amore Bele وروحنا لجنا للهلد عن يمها فإنك سيد المدعو بالقسم يا ربي يا ربي يا مولاي ويا مليا علينا بدل الأمور بنا أبدا في كل الناس التي ولتعطينا لمنا من حوفي ومن سقمي يا ربي يا ربي يا مولاي ويا مليا علينا Lati to a car, not to a gisuna, while it's anti who that cigar mini was I into me. What have we lied? Now it is a lamigadi vada. I live now. The river for a name, I am your. What have we lied? Now it is a lamigadi vada. Hayrili bari ya jahe sayidina Muhammadi mungizil garaka binandika miyo ilahe jawele silami gade badao ka jawele silami bari ya sahi lisani hedwa ilu watahatuhu hayrulu wa mayru limu antari wa mkitenimi amu ilahe jawele silami gade badao ka And the Milmisal, if he's Sarafi, was Samus home, was a view of Samus if he under me. I am a lahe, David is a lame, God is a madame. Naga, but you whom Kurusari, Yatabi, Sarabani, Bissa now, if you just allow me. I am a lahe, David is a lame, God is a madame. Naga. Salatu wa salam babi kalima butu anju amia haka wa mazihar wazi bikuli he wasuli ari amila he jawele silami gade bada naka dole wa burani wari amia wa alihe yugori la shuhabi katibata maka mamulku anzizu gari nazami amila he jawele silami gade bada naka dole wa burani wari amia Aniche. Nabuaho Mazero Nabuaho Mazero. Ain't tell me? No. Go, Kara. Jati. Ain't tell me? No. Ain't tell me by Birfe. Jati. Kote Duniara? No. Miabusai. Hokbar. Kote Duniara? Kapanga mobile dini lilani bagarata. No. Fi hayati he. Hokba. Fi hayati he. Jati. Isika kete kula ya mi hoa vidani, kula ya mi hoa vidani. ni ho avizani ola ya me ho avizani yalo mular tegele ola ya me ho avizani kunandi ka dodugina inta ngara mo fole ola ya me ho avizani jaba te dugule nanga tara bolla ko nya na ola ya me ho avizani Ani anga mo le sigi nbe Nasiruddin Anga mo ma sami sarata To nene ya masa Na Kesawa wole ka kara jama karana Jati Ale kesawa jona anga mo sina Allah hinara Amen Afilana anga mo sito afa Allah hinara Amen Asawana anga mo tijani Allah hinara Amen Mirka O abizani Ola ya me o abizani Tomaka na foko aboka jama karange Jati Akwa ati se ko ko mabanga tani Ko ba Anga mo ko ko bala yake Naam Ako baba ko ala ni duwa hu Bia ka lo alhamdulillah bi Jati Ako o e kara mo dole ka lo du mo ro ma lo Ko ba Naam Ola ya me o abizani Ola ya me o Ni ala itu yore na saka Lara bujamana. Jati. Anga moti ka yin ko eta do. Ah. So ma ka kiri ka fu ai. Naam. Ni lo ni kamalo sigi. Ma fo ni ko gbere kamalo. Ja. Allahu Akbar. Ni lo ni kamalo. Jati. E ko nana de. Naam. Mo ko mo le ra. Jo ma sara ni femi o. Jo. Kana fa duwa me so rara. Naam. Ja sara na yo. O abidani. Ola ya me o abidani. Akita ken rado. Naam. Akadongri lain. Ja. Kadongri se waka dia manga akala mnanga taka karange. Jati. Ja le na ta ndu besira. Allahu Akbar. Na mo mulu kodi. La sa ya me mata rata buka ba sa sa tu. Ya buka lillahu. Wa ya kuna ni manu wa le walaka. Ya buka lillahu. Wa ya kuna ni manu wa le walaka. Allah akbar la saya anga bom mulku ba fora anga bom masaba fora ko foi tani mi ma fe ka bo fe na lu nya bebe mi na ta tara na bo de abe nya mi ar nya bebe mi rata tabuka foi foi le fara ko ruti to tabuka basada tu la saya foi tai mi ma ka bo fe na tara abe mi rata tabuka basada tu Marka du baba be mi Tabuka basada du Amese ki ama ba la live drama fere Tabuka basada du Asa do kalima mi ba fere Tabuka basada du Eh wote kote mera tara ni sokura ko nono Tabuka basada du Ana mo yoro ka ko ke Tabuka basada du Anga mo yoro ka kamele yake Tabuka basada du Ja kana ya yare tito Tabuka basada du Nya ta kamele yaye ba Tabuka basada du Kuma yare kamele yaye ba Tabuka basada du Tama ya tabaleri ye ba Tabuka basada du Boro yare tabaleri ye ba Tabuka Nai na nai na haru jamana sudo Tabuka basada du Araba ya mere ken kana Tabuka basada du Takwan ben sa kana ka urgal bara kuna Tabuka basada du Aran ya mere ka ngara mo ka san ka disalla fere Tabuka basada du Arabe zo la za fere Tabuka Ara toyota sala fara Tabuka basada du Ara ngara mohe kita sala fara Tabuka basada aso kora ka jambu na lam na la la la fara dabu ka basa za du ma ma zara sa yin so kura na shi la ru fara dabu ka basa za du ni siri ta fara dabu ka basa za du sar ka fara dabu ka basa za du war sa ke be jira dabu ka Mia sara yorobodi wala ka misidiama na misi fara to akasi misi woto bo kwara na di kwamba ma la saka misi woto nana di na amada woto ma to akawala firike fa na di kwamba ma jehotia ako limam maliku yafo na imam darul hijra jati ibn kasim ye na almisri kuman tasawafa wa lam yatafakafa faqad tazanaka wa man tafakaha wa lam yatasawafa faqad tafasaka wa man jamaa baina wa faqad tahakaka fala ma tahakaka tasawafu wa ta'nisu bila wa anzilhu an nazil huwa li falilahi amma shiwahu na zamutu min albasit ma ahaku bi wa indi annahu arifun salikun garifun ekoba ya ya milah ya hujja wa zakiruhum ya milah ana amrir bila ya ya milah niyama larko wa zakiruhum ya milah ala mabe bilana wallahu anjiluhum wa ibadilika darasalami wa lahum umma ibadilika darasalami akbar matara en valele ka dara ya ni ale na foita uzana nga mama buka kwani che kun mo ka bondu ebe kwa be wala abehele wala ka tete foi lo do so mbale be ha koni e kura nya masuwa lo katama er se yirka kaze ya ya milai wa zakiru ham ya ya milai wala koso nasi nana ka foka tiya ya na ina ma ya salam ya badi lola ma e ko ba akoni mo mi do kase ka famun ketia na e meyer ke soufiye jati etu kala dinati en baye Allahu akbar ya ya milai wa zakiruhum ya milai hala mi angara bo kuna na kuina kana angara bo bom plafon aka nyinga ko plafon muleka Allahu akbar ko sangye do tijigi ngawo na ako lo toro ko ko bolle ki mna ko ha sangye ndo kati ya sangye tim alema lo ka ko plafon ko donya Allahu akbar iruhum ya milai mabora yaman kananga mabofe ko urhan bafe ko tomba ya fila na nyini jati Allah akbar ka diama tia ka bo yaman Allah akbar kana sigi kamielo watika kwa nana lakile kata de kamielo musoti ate uruke alele ta uruka ire jati atila edenle fazakiruhum ya yamila wa zakiruhum ya yamila abona zambi hala lamani ata musu jolo ko babia kan na jolo ko dafa aka do afem bi aka kana lakile kile ndwara cha e denle atila kuba alele ka afo an kwa ngara mo nian loru an be tarani o ma andote na ya yamila wa zakiruhum ya yamila kala moder yirbila ya yamila akala mo nyana ma yalla ruko wa zakiruhum ya yamila alima mi bayor yirbila ya yamila ala mo salla ku wa zakiruhum ya yamila mani jamaa baina huma na momika kulo to kulo ningo kaseka kulo sira tama na kiyere simbo karkar korura jati kiyere la koruyani alaye na eta lonko so alara eleni lamba benyona moti lamba ye ebe sanga sura moti sanga loye ebe wandera moti wande ye elan bedewe ka moti dewe ye ebe niye mara moti dewe niye matoko ye koni takana tara karamo mama sera wodi ngalira kokoso karamo mama de arifun alla lomba jatelo saliku do mbalo wal wal jur bo nga dara gari wa ka wal jur je domi ya ya mila wa zakiruhum ya ya mila ma bo wa ti ya do karama o na kokoso al ibn harun loni wal hikmatun baharun asma be bay na wale ulama ulon baru wo na haula al bari ya tufuna haula nahari ya tufuna ya tufuna haula nahari ya tufuna haula nahari ya tufuna ya tufuna haula nari ya dubu ya tuguna lika haula ma wale ka fata akana ya dubu ya dubu na haula nari ya dubu ya lon bagad besawa na lon bagadu haula nari ya dubu na lon be afoko ba haula nari ya dubu lon bagadu ye kwa le mini haula nari ya dubu ati dunya kuora haula nari ya dubu wal hukamaku mirkala liki matiria man yutili hekimata fakadu utia hayran kazira wasatal bari ya gosuna wasatal bari ya gosuna ya gosuna wasatal bari ya gosun bari ya gosuna wasatal bari ya gosuna urese katunu bara wasatal bari ya gosuna anya fo babo solomu wasatal bari ya gosuna aseka talulu nyini babo soro wasata de bara ya gozo arese kan nom nyar far banga ye kabati ga wasata de bara ya gozo ana mota me obi atamara obi kan Allah akbar na'am wal arifuna tusufuna najati yasiruna yasiruna mezofore najati yasubu najati yasubu na mezofore najati yasiruna yasiruna Bizo bone na jati asiru Ala lombaru Bizo bone na jati asiru Ako lillahi haka ni ambadu nukaha wa usira Minal ilahi lukhusili dini wa sira Ya rauna mala nara wa yulihe muna mima Kadi anza anifahami na au fahami zina kira Jahoja Kujwa mba alafe Arika kafuke bundura Kabwa lara Ardina tanya yakoso Ani ardose tanya yakoso Uriye fe ya nimiye Ala efe lara hamdiruma Arma Femi bele yara kabwa anda famuma Wala na kari dungeta famuma Jahoja Ya kiruna Bezo bone na jati Medu wajima lehina Famu zina kira Na Falmunu kiruna enda zil enfani bahayimu fisuratu linsani. Chahoja. Hei kubayi. Kona karibagaro. Aham. Atinya. Hei karagbelewo. Chia. Atinya atinyaro. Na. Atinya atinyaro. Mire kona kare. Jati. Kobegaru lomumuru be adama desa urara. Dasak. Yaziru na. Ani chengara mo. Beso bone na jati. Kabi asibatu mali ni heyar mina ni kasifi. Na. Kwa baya nuku lufadi minu umjahara. Go. Kwa angala mbadiri diru kasawatike. Na. Kasifura. Aka kasifu sawatika di asibatu mina ni heyar mina ni kasifi. Jati. Aka kasifu sawatika di heyaruma. Na. Kabangi kara mo kelengele bie ye ba. Go. Bangi nyama. Go. Mo mirika toa hakara. Bier ka alo kara mo chesira duwa mina. Jati. Jaziru na. Beso bone na jati Ana mota modeja bagate Atara bi Allah hinara Na Atara ya duwa katabo filake doka Jati Aku angara moka angara Sabo kasai dura Anzira tuwa hama mo karana Jati Ule filake ya kato Kujonka wala vya ku Aberbe ya kuo Na Kweni ya biya ku atika mo karana Ndiye kafila na ye He kuba Memia me mo karana kaba Kudadie la afisa uma Na Asiru siru La yuba on Bebe la jo Asiru siru Layo ba o bebe lwate ha Layo ba o bebe lwate Layo ba o bebe lwate Are marfa di fatoma E ko bai Akata mo fa na jong ngolo Ile Na Ni na lodu am na mbe minyi na Jati Ako maza la yazharu taadiba wa tarsida la data alifye tura lazumara Na Karamoje ndumana etoke bangirike dunyumara kanara awala firitu manara jamariye Jamaa biye biye hata jalla kula asikali ni safu kati alalu awami wa kanati la huku satara Allahu akbar badu bezo bone na jati wal arifuna alalu maru fizuhu na jati yasiru urka kurudo rata ga bato gotiga bezo bone na jati yasiru urti heta jika sara nomu matuho Bezo bone na jati yasiru Angara mo ti bedunya na mani ale tekele Bezo bone na jati yasiru Angara mo konso sorbar mala harfu sai le ben nur je نعم جاء وهكذا جاء سنو أهل الله في رحمته نعم فالله جوانريا تبارك تنلي أن لن يحالي لدفل وهم وسرري لا سكت كجاهليا كروتا كابواما كنيامين كروتا كابواما نعم هذا ولنزا زهول بسيلة علامة كن نعم. يولي بكرا بوكيل يلاي كن جاهلي نلون باتره ونسيهو كنوديا نعم. يانفان من في قلبي فكرة كنوديا مغولي نفا مغمي تغسير باي جسورا هي وسرى يا سيرونا بزبون نجا دي يا سيرونا نلتا كرنا دي مربال حيري كفامي فو سعندور إما سعندور يا نصابو هم في الوارا نصابو فادلو أنا ما أبو الله يتغرى جال الله جيجي جاتي بانبو نعم نعكو ما فاتي بان Ya akado timite timite timite timite ta bandu amna ko buto ngade ni yalla din ko kele jati halilem kan lon ka katame timite ka timite ke karamo ko Allahu akbar na akana baka na bamia nana do saka ngoro la mo bole ka fo farafin na ya no ma fa usaru ma fo duwa gbere e mai saka no tu katara nara saka no jate birta la sinandu sera ma wor ma madel leta jati wadara che ya siruna Akiyomo mori araja sefari. Ali kasi segba akado sa no lura kana faga. Wadara. Atara kumili duale. Na. Ya dundugbe amor kado eka mo lura. Udundu toko la kelen toko ta faga. Ati bema. Allahu. Na. Che. Najadi ya zuruna. Ezobone najadi ya zuruna. Wala we are sidu ahlul halil hayy kwale kanda dungor kanda katara kanda mabifalili hewa bikaram bimusara alla anga kanda dungor do wa yashin fulla wa kiwama wa yubon an falili hewa bi antil minu wal kadara e mo godor nyoni ka bali fi sa yama ati ti anye fiewu ati alla mo lo fiewu nyata li andiria nyata se baga yaye alla kana nyondi ka bo ata fi sa yama amin ya de ya zuru Maraba lihairiko wanusu yazidadu alul hair minhori dua. Aba furanga la boto lera. Akoko no die gidi ke hera dumura herara. Malika bulbi tai sire bila onzira. Aka hera meke ne hera ma ya minale kende atiken bele yai. Yo ya furanga maraba lihairiko alihaku nu haku koti ambeti anleye. Wanila mu yazda ho gomuru hali nina tome sama. Kadi yasta vino bihe balu. Dorie nari na fa. Sawa sawa lo kadi kadomu dwari onra. Atibie na fa. Ako dori ye nari ye na fani karamo mama yori badri din ye wa inna dara ya de ya ziruna ya zabare na ya de ya ziruna akaduwa uka duwa uka jabi akofa nasi alulaha taufika lana wala ho ihusini kulu hetami ja amasitira wala nyi dari banyonyana niye anyangaramo mama ye na labangonyuma mbiye na makatra ambe sutara ameke kanavo kadamu ibuna yangu babe na homu kadamu ibuna yangu babe na homu nikauni yekari hawa lasira ramu dagira kadi hawa lasira ramu dagira wakadamu ibuna yangu babe na homu kadamu ibuna yangu babe na homu nikauni yekari hawa Lazirara mumudagira Kadi hawa Lazirara mumudagira Yakuba Bena homu Ebona Yakuba Bena homu Kwa Lazirara mumudagira Lazirara mumudagira Kwa biya kwa ranyanyi nara Angara mbobadir dini Angara mbomasa keva ler loli Jati Sulama ya yafo ko mo be mora ni aka duar ka busura mo mo le na duara bi ekuna dia la saka Allah ka na nwa le mora ka busura amen anga mo marhaba il hayr ko di wakadamu aka ke filma ni ka ba jati kar mor ka nyam la ka e wona ya go ba be na hom na anga mo fa ba ka ba ni de una e wona ya go ba be na hom Alma kudusu mama deu na o ebona yango babena homu butu na der butu tadu banzan ye ebona yango babena homu limami deru limami sota lo so banzan ye o ebona yango babena homu na na sirudi timiteru timite sota banzan ye ebona yango babena homu Nena yasi gibaro, nena yate sogbanzan ya. Ebora yangu babe na homo. Yuko mani anga woku manamasa yori ya. Ebora yangu babe na homo. Yuko mani anga woli mami yori ya. Ebora yangu babe na homo. Yuko mani jamalu dini yori ya. Ebora yangu babe na homo. Yuko mani badiri dini doni yori ya. Ebona yangu babe na baranana o nanche baranana now hallelujah mo go bia ka ka milliard tiye mo tara mi se ka kurana ta bakara ka tawa nasi atana ko asaka now mo mi kana kie barbe are formation nyini ka nyini o dole ba ngara mo mi sara ka bar kono yeta asaka yangu babe na homo atara nasiruddin Ebona yangu babe na homo ikauni he kenta kwa koso kadi hawa amba bache bara julu koso nga chen lo chen kaka buga la zirara mumu takira no sahe ubuli kasi gulomu oh la zirara mumu takira badiri dini lomu oh la zirara mumu takira sahe ubuli la zirari lomu Lazirara mumu takira lomo. Lazirara mumu takira. Damusu lomaru lomo. Lazirara mumu takira. Badalu lomaru lomo. Lazirara mumu takira. Musalisu lomaru lomo. Lazirara mumu takira. Murabang lomaru lomo. Lazirara mumu takira. Muratisu lomaru lomo. Lazirara mumu takira. Mukadisu lomaru lomo. Lazirara mumu takira. Musabang lomaru lomo. Lazirara mumu takira. Musabisu lomaru lomo. Lazirara mumu takira. Seremutasyon lomaru lomo. Lazirara mumu takira. Abemuazara lomaru lomo. Lazirara mumu takira. Musabisukunji lomaru lomo. Lazirara mumu takira. Lawel mamadu lomaru lomo. Lazirara. Asiraru ruhani yatu lomaru lomo. Lazirara mumu takira. Soebu ilihamuru lomaru. Lazirara mumu takira. Soebu tabusiru lomo. Lazirara mumu takira. Soebu tilu olamayru lomo. Lazirara mumu takira. Ahadu tasiwifuru lomo. Lazirara mumu takira. Ahadu tachikiru lomo. Lazirara mumu takira. Watara, watara. Now. Arka duwa umikai kataka ala ajabe. Amin. Arka duwa umikai kataka ala majabe. Amin, amin. Ihewa nana legum. Beza bure. Ya ihewa nana u. Alekum besabure. Allah jomikiri zanunul misiri. Jati. Allah hinara. Amin. Akola karkara kamna Abu Bakar mutawi ema. Dasaka. Now. An maar lihilara mamir kahiluriye. Now. An manira lihilara mamir kahiluriye. Jati. Watakalama maho kakuman hiluriye. Now. Ma wango karambia niasia. Jati. Ako hiluri kafuariye. Now. Kwara lo anna rasulallah alayhi salatu wa salam. Lama kubira. Now. Mi ala nana kira ba karafarmina. Jati. Ota sayate moto ota sayasi. Naam. Bakatil ardu duguru kakumu. Cho. Allahu Akbar. Fakalati illahi wa saidi. Naam. Ndigi matikiche. Naam. Kodu koro tora lakolo ni miyoti na tamaka tu. Chiaote. Alekum biswapure. Yewa nana o. Alekum biswapure. Allah. Naam. John Laban le sarata. Jati. John Yuma. Naam. Dugoro tola kulu. Chao. Motina tama ka tukufoka ta de kiyama. Masaka chere yake. Naam. Kana ho dugoro ye. Akonyi na mori bla dugoro nyaka. Ajibudin. Man kulubu homu ala kulubi lani biya le salatu wa salam. Nasirudin. Lau wa halika minu homu ilayo mili kiya. Nyi mori bla dugoro nyaka. Naam. Ari ni minyon tede. Chere mori tede. Chao. Mari jusu beyafo ni minyon ru jusu. Naam. Dugoro ka lokole yao ka boma lao lale. Wati le sera. Chao. Alekum besabure. Ye wa nana o. Alekum besabure. Now. Nyafo ngo betim biara afke abechan. Betim masake do homu lika umu o. La yo se ka jale su homu. Anchangala mo. La yo se ka jale su homu. Che. Ayo si kaja kamu deh jangan nyanyi naru arasa sorda bila. Che arasa siapa deh? Allah. Kuno tuh ni bisa kelade? No. Kuno ni bisa kelau? Ayo si kaja le suhamu beli kau mau. Layo se kajale suhomo. Ama moyo be mo dor le. Yeah. Layo se kajale suhomo. Ari siyon kuna ti gbo ya. Layo se kajale suhomo. Ama mo badir fina le sara. Layo se kajale suhomo. Ama mo matale le sara. Layo se kajale suhomo. Barbo kala mo deri efo. Layo se kajale suhomo. Heli ruko. Na. Harika kira nyinga. Jati. John lebo mori. Na. Kulitu la wa kaumu humu adbe juri. John yon lebo ri. Koba. Akwa adbe mori cheme sawa. Na. Ale mori cheme sawa. Jati. Wole lebe wali juri. Na. Woro vila bar konono. To. Bi woro vila bar konono. Na. Bi nan bar konono. Jati. Tam bar konono. Jati. Woro vila bar konono. Na. Sawa bar konono. Kele bar konono. Layo se kajale suhomu. Gile gile. Layo se kajale suhomu. Eko rode kakwa ni. Koma toko bilara ni jisura. Jati. Karamo mandu ati bongu ni jisura. Koba. Kwa lbe karamo do lema esira karamo nya. Jati. Na. Ay. Nyari nyari nga wo. Bia ka le korke bia be minisiye. Hashai. Allahu Akbar. Bia be minisiye bia be kurome minisiye. Hashai. Allah ka karamo karamo ta e ka le asiri Allah bia yeti anle. Omule ka mo se ka jale so homo. Ka mo. Ayo se ka jale so. Ele ka mo so mo do kini ko eta. Chao tia. Allahu Akbar. Ngo so Allah ju ti se ka Allah karamo kan. Na. Allah du asik Allah gon kanu kana jate ko akwa bi ka ranga de nyam si ministre bi ate mo ministre ministre bi ke te gele Allah ka karamo karamo ta ka ka gon ye yi ka kere Allah ye kere hal ko lo gabora chautia la ya se ka jale su homo che watara la yo se ka mo be mo re ka manyi mi hal isi ni here ke sibi he ko bai Ma la yo se ka jale so. Oloko tomo komai la kana yeta. Ka mo la yo se ka jale so. Ala jomi ala ka boya kata. Chaute. Ni mor kana ki yakoma go wure boy da ni te ka ba da wure boy yo. Na. Wata sisi do keka. Cha. Ma la yo se ka jale so. Changa mo. Ma. Layo se ka jale suhom. Ale cheme sawa. Jati. Bi woro bila. Naam. Obe wal juriye. Chaotia. Obar korona. Dasaka. Salasa mi'at wa humu al-awliya. Olebe cheme sawa olebe wal juriye. Jati. Ale wal juri korona. Naam. Wasabu ona woro bila. Bi woro bila bar korona. Jati. Ale bi woro bila mi bar korona. Naam. Olebe nujiba uriye. Ha? Dasaka. Layo se ka jale suhom. Kaumo. Layo se ka jale suhomo. Waharbaona. Na. Hii nanbe cheme sawa toko kono. Jati. Olebe autaduriye. Dasaka. Ani cheme ile. Layo se ka jale suhomo. Nasruddin. Layo se ka jale suhomo. Emana mo imam kudusi orishiye. Layo se ka jale suhomo. Arikara mo gudembele kunati goya. Layo se ka jale suhomo. Emana mo badi dini oriye wa. Ati asigi nyon da wario. So ju ya do le ka modere wala ka modere sika. Ka modere sia ma do na ka moma. Jati. Koba. Momo ka ta heji ke ka soko ka na ke ko du ke do re ma la fa. Da saka. Anche. Ebe yere e multazim. Na. Ala ni le lo ni multazim ta. Ti mi ben na wala ben ya mo ya ala. Da saka. Ya bi mi kan zoro wole be mi ala ala mbe dara lo duwa ko jome lo era ki kiri e ka bara ala na so ko ka bo duwa na kana to nyamo yake to e ka na ke tugu e ti dana kuna mbole o mole ka mo la yusika jale so o mole ka mo la yusika ala ni le mule ta jukuta o ko ka bo de ala na horo di ambe mai ta o hura ke amen ko so heji kere ti ma lo jati Kamu layak leka jale suhamu kamu Tigibelebele sawar din zo ko ngo e kana kai de kana sawar e sawar ko le me yere le buyo le buyo bera ati se ka ba o la ya de ka jale so amu ayo se ka jale so wa asiratum tambara hum nakabau asaka ha wole be kundu babari wasara wa sabu antu woro la tambara wole banu ko bawuri ye wo tan tan le bawuri ye woro la mir be wole be erfa wuri ye Allahu Akbar la yusika jale suhum kamo la yusika wa salatu samabali sawabali jamara kumul muhataruna Allahu Akbar ani che la yusika jale suhum kamo la yusika jale wa wahidu kalbara huwa al-gawsu kuba wa la yusika jale suham kama la yusika jale kulika mbotengo ya volili muhawili yini baye sawa kwanga mbo masake kazani lebendo agizu kayere kakali mawalita kuzale yini nata emana kazuwa ya bele ya tiyo eyin na ebe mako e mo da gazura ya bile ya dio no anga mo to don no na duwa ule kono no e mo da gazura ya bile ya dio kamo so da ka duwa uga ka teme no e mo da gazura ya bile ya dio badi din ka duwa uga ka teme no ni faki ya kara yele yele garanti ya Allahu Akbar ni fa ba kara na ille yere garanti akono no to na emo zakazura ya bele ya ni kangara mozere kangara mozere kangara mozere katala moya lo ni si si mahalla do badir din fiti ni kanangi nga ko ki karanga yebe ma to kiri kate ma o sele kele ba kara mo ngo ni kele ta kara mo de anya ko le tegele ejeni ida emoda gazura ya bele ala mo bana dunyara na hali asunya na ni mo ka na ye ati ala lelo je wele lado mo do be na ngara mo fu oduwa na mi anwa ngara mo mo be to ma ka jo mo na bo jati na do ngara mo ngo ara heke to ngara mo ngo babila te kuna na ka mo de babila ta ga di anga maka yabanta na ni yere mo le ma fo yi jati na maka ya do aburo nga ichomba ba maka ya ko ferefera na akuku afere nyama ku allah se won bedgwa jumale ndi ayi na nango wa jawja dida e muzaga zura ya bele ya dio walida e muzaga zura ya bele ya dio ko do re se wa ka misiri dar na ki allah nu be siri se wa ti ba ki sa wa ta ki ya do ndo watara ara la ta ka tolonga na ida e bo za ga zura ya bele ya dio e bo za ga zura kele na mo ti ala jon lo ja ala ka ili hamu di ma odu ara ka ala jon lo ko so ma ma ya ni namara ye jati anga lo ni aka duwa ukeye na wo o mu asiru to ni awili ayo aramadula dungaru kele na do anga mo kamo dindo sutara koso ndi ato okiri to aka kitauta to Ibrahim kaulaka kitau ala ndo arhoromara amin kachomba kerekere nayo anana se ka ira ngara mora akwanga ko modoye ko arkoso ogurama ko momi ka ye kisi momi ka ye baga ye kisi kwangara mo ko so ogurama ka fe mfo akita ora ko lebe ola ko se ka fo ale lebe kutubu ye jaoja ida evo daga dura ya bele ya dio je litao evo daga dura ya bele ya dio mo ka ta je tinyo za mo bi frown lebe na allah akbar mo ka ta je te mo si me bi sanyi sitan lebe asakan bali linsano ala na mbe basira etiere lo mo mo ka nyamgo ida nyamgo ya kilinke ka ye kilinke kana do ke si ko no tubu elewe fara tubi ba le ka anta le sati mi dumla ti mohalla sina asaka ida e mo la gazura ya bele wa ala jo ya do bele ti o soro tubu ko bai tubabu arka dunya lo jati la do che do arka mina na mi arka mina katande no sanga gbara ti koro jati no zarar ki anyu ngako mara meko mara koro lo na arba anyu nga de njori awo fo allah akbar e muso jori awo fo arka na nyinga ti afa prison na e ko ba avalida e bo zaga zura ya bele ya dia ida o e mo zaga zura ya bele ya de na mara ni ka do se ni preparator na Allah moya dosye viripare tora Nya arka sereka nya moya ke Arebila Allah moya dinga dora Medinga dobe boro ura Asaka Walida o Emo zaka zura ya bele ya de Kelinga mwode mwara yanko dele moha Wili Kwa harisu jamana kasa nilebe no ahisi Enya tike tawo uzaweri nyini enya kwa nyanama Kariha walida Ebe kodo le nyini nata Emo zaga zura ya bele ya dio Abeli mamu kudusu mayareti baywa Emo zaga zura ya bele ya dio E kara jon ta gerbaye jango dunya ke le ta gerbaye E poza ga zura ya bele ya dio E ka beti tika ka gban jon ko jango ra beti tika ka gbele ko E poza ga zura ya bele ya de Ko mo ti mo ma ya mo ti mo ma ya E poza ga zura ya bele ya de Faida ma ta li ga usu Na Jaoja Nukila min salasati wahidu wa juela makana li gawusu La saka Eh? Ni gawusu ka boy la ola Na Sawaro Ha? Hare kilinta ka ke gawusu ye Ka dobo uro bilara ka bila onora To Ka dobo bi nani ra ka bila tan Ka bo dobo tan na ka bila uro bila onora Jati Ka dobo bi nani ra ka bila tan nora Na Ka bo dobo bi uro bilara ka bila bi nani nora Jati Ka dobo cheme sawara ka bila uro nora Ka nani cheme sawara dafa na yifo dunia takaba Tia Walida Ebo zaka zura ya bele ya dio Nasiruddin Emo zaka zura ya bele ya dio Wala Allah kana modo ko ta dura o anche gba mi la kele ku ri la kan atese ku ba gba mi la kele ah jane na to amadu kudusu yeto wa ta ka o ya ni ta wa ti yese asaka an ka modo do ta ke kala ke kwa ndo kiri we to kiri sa me se tia e ka to le ngal ka kiri bi an ngine ko la dora tia o tia ni ngwe afo le mo ha wele bonya ni ba ye gutu o korno ya dio ba ba be gutu o bonya le ni nabi o dere afa ye ko ka yara tete gari ha walida e be gbe ma ka ka ni le kara e wa da ga zura ya be ya dio sa mi an ga ma gutu o ti be de we la la nga mo mama ye ti be nu wa e wa da ga zura ya be ya dio isakina kwar ka mu lo bu bo arti ni tokiri e tokiri sa ga le mese e mo da ka zura ya bele ya dia na Allahu akbar na kurana kurana kuna du jati se wa sawa na adam e wole do to ni ka sawa do kara mo yi la saka na filaye mo se makana mi kana awasara na wale na ala muhammad be la herina sallallahu alaihi wasallam ala muhammad be na men ani kenga mo ala muhammad be le mursalina ya bele mala ila la ila yomde ani ke Kaya bile adio nitao e musa kasura ya bile. Se we jo na le bajuma ye. Naam. Tie. Ya wi ka tere sabe alajo ye. Allahu akbar. Ma fa be na burutu ye da. Tie. Anga ma ama adu kudusu yoro arka guda na duwa kar fa ye da. E ko ba. Allah ma jal bonduka. Amina. Wa wahidio. Kalimata ha bile moyo baba. Amina. Yo. Kalimata ha bile moyo baba. Amina. Kalimata ha bile moyo baba. Kalimata ha bile moyo baba. Elaya. Kalimata ha bile moyo baba. Maidata. Kalimata ha bile moyo baba. Elaya. Kalimata ha bile moyo baba. Kula bala. Mina. Kalimata ha bile moyo baba. Mwanya madera alanya narma. Allahu akbar. Na yoru. Na yoru asa wala sawu. Che. Mwanya makubana. Naam. Na yoru. Che. Mwanya makubana. Allahu akbar. Kele. Katiambo. Ipake moye. Aha. Mwanya nama. Nasaka. Kurana ku wakana abuhu maswali hana. Che. Utia. Marma po kurana bana lona. Naam. Lon be fani tan sala. Jati. Angara moko alika bi woro sorara. To mo moko lon fani tan sa wa soro. Naam. Ikara lon ba koni mo we lon ke me kara lon ba ye. Che. Andaka. Walida. Emo zaka sura ya bele adio. Ah walida. Beko dale la yini na o. Emo zaka sura ya bele adio. Ali lon san san fani tan fula kono. Naam. Ndeko wana okaba. Jati. Faka mo nyana mai. Naam. Mi kurana ko waka na buhu maswali han. Jati. Oho, nyari nyinga o. Naam. Akwa babati be mo nyana mai o. Naam. Ati mu kilike. Eh ku bai. Ku ba. Ah walita o. Emo saka sura ya bele ya. Ati ko nyene o fota o. Naam. Ngo ka fa lon ba le ma. Jati. Wadara. Ha. Naam. Ema fo e bana kurana lon. Oh. Ko babati be mo nyana mai. Naam. Ati mu leke. Mi alaka akoko wa kana bu maswali ha mu jatele mo ka ke edesi ka bo enuma kele naam kurana ko mm be manda mo togora o naam mama hawa kutogora o wala takira ba haji sata sagarata naam wala takira ba haji sagarata ja ma haji hi sagara o yiri kiridi asa leta o e mo saka sura ya bele ade naam Watra. Wo si mi be kurana la asu ya. Nche. Se we filana. Naam. E na ka mo nyana mai. Eh ko bai. Walida e mo zaka sura ya bele adio. Ah walida. E mo zaka sura. Alai mor be ko mami fata adundun da. Naam. Fara. Naam. Mo ka yer la ti la siri ake. Tiam. Allahu akbar. O mo le ka mo. La yo se ka jale so mo fa ka teme fa ka kana gbe tian da saka woro ko e fa toro gbe ati si se benguro ti ho ti e mo za ga sura ya bele ya tio da o e mo za ga sura ya bele ya de ati allah akbar Lida emo saka sura ya bele adio awalita o kuba emo saka sura wili waya wali muha wili yini bae sawa konya nyiri ndu yake yabo gutuko kana nyamsio ai sire aboko ngosora moyo kwera to dagera pagana awalita o ngosora moyo ebe nyiri nikera emo saka sura ya bele adio gutuko kanti ekele yabo ele duguye Emo saka sura ya bele ya dio. Jango mai. Tori mo banyi. Jango mai. Tori. Jango mai. Koe kumbora ya duga. Oh. Nderu. Naam. Ah deru le koe tori ko kwan lur kam femba yebi. Jati. Wo ka sama le yete wo. Naam. Ko jaga na le membo femba ye. Oh. Akoko ti ha ko. Eh ko bai. Kwa boda. Naam. Kwa boni ya kwa boni ye kwa tin lo. ati lo asi ke mono awale da o e moda ga zura ya bele ya di o allahu akbar ita o e moda ga zura ya bele ya di kayo kunu fu ha e ko eta ar ko na bo yi allahu akbar Emo zaka sura ya bele ya de. Angara mo marhabali hairi nana kafi akara angara mo so goro ni le fa. Asawaliba tafata wara. Medua do le dogo arma arma ye. Nah. Ara kete si mangba muso le mena ye. Aha. On si mangba muso. Jadi. La wati kaseo. Nah. Eye on si zindoni no. Nah. Kabanga do kara o. Ko. Kakofu nyuma nyini ka abiro. Jadi. Benu wole kisi zim. Ara wole kisi mangba muso. Nah. Awali da o. Emo da gazura ya bele ya jen. Avo ni kulingo ya avo le muhawile ni baye dawa ni kwa be mo nya ma ta sik duwa si le nyini na ke yerere gari ya walida ko manyo be fe le nyini na ta e mo da ka sura ya mele ya de da ah akbar duwa mi be ma fara ta ni o duwa lo an se ka mu so che me sora ra asaka na muso nyama mbi me anyini na cho muso ka kye do ni nyawo nya na gusu cha ajugo edon koloro da emo da gazura ya bele ya Allahu akbar ah walida emo da gazura ya bele ya de ji hadisi korta ni inna la la yanzuru ila suwarikum inna la la yanzuru ila suwarikum fala yanzuru ila qulubikum yanzuru ila qulubikum yanzuru ila qulubikum fala yanzuru ila qulubikum wala kosa ka modie dor ka maya ka fa kamayar ka ka fa ka modo ka modde ka ka kar mor kono no minan viye ke kar modde korote ke kar mo je fe ka mo je na duwa uvie ka halka taurata mi kura nata ka la ku nanga modde ale nya bie tiangoma walida wo emola ga zura ya be ya de tabib Allah ya bo imbaye atoki abo ye afa be wali juye mo nya mo lo mule ka de tia ara na fere wadara walida e wala gadura ya bele ya dio nasirudi e wala gadura ya bele anka be ya rabbi o na musor sin be lo ra le ke fiere ka ka jamunde ta ka di ma ke maya e ka be be jamunde le nyineti ma huru Gaburu. Dida, emola gazura ya bele ya dio. Dida.